/ szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni w Turowie niezrozumiała, ocenia rząd. Królowa Elżbieta II złożyła wizytę na nowym lotniskowcu. Gwałtowne burze z gradem na Mazurach, WOPR radzi, by na bieżąco sprawdzać prognozy pogody. Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest priorytetem, podkreśla rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Tak jak wspomniał pan premier w oświadczeniu, bezpieczeństwo energetyczne kraju, każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, ma priorytet w przypadku funkcjonowania każdego z nich, ponieważ bez energii elektrycznej nie da się normalnie funkcjonować. Od tego zależy normalne funkcjonowanie wszystkich obywateli w każdym kraju. W związku z tym ta decyzja jest dla nas niezrozumiała i na ten moment rząd nie podejmie żadnej decyzji, która by skutkowała jakimkolwiek negatywnym skutkiem energetycznym dla naszego kraju. Rzecznik rządu przypomniał, że kompleks Turów odpowiada za zabezpieczenie od 4 do 7% energii elektrycznej w Polsce. Port morski w Elblągu będzie dużym wsparciem dla portów trójmiejskich, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że przekop Mierzei Wiślanej to także szansa na rozwój turystyki w regionie. Jeżeli z zalewu będzie można spokojnie wypływać na, dokładnie to jest Zatoka Gdańska, w rzeczywistości to chodzi o Bałtyk, no to atrakcyjność turystyczna tego regionu nad zalewem, ale po tej naszej stronie, nie na Mierzei, z punktu widzenia Elbląga. Ale to jest także Frogsborg, Tolknisko i wiele innych miejscowości tam, ale także z punktu widzenia Mierzei to ma ogromne znaczenie. Bardzo wzrośnie, bo żeglarstwo jest przecież i modne, i bardzo miłe, to fantastyczna przygoda. I dlatego to jest potrzebne. Długość nowego szlaku wodnego z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to 23 km. Kanał oraz cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości. Brytyjska królowa Elżbieta II złożyła wizytę na nowym lotniskowcu Royal Navy Queen Elizabeth tuż przed rozpoczęciem jego pierwszej misji na morzu. Królową, która na pokład lotniskowca przybyła helikopterem, powitali jego kapitan oraz komandor. Zbudowany za 3 miliardy funtów okręt ma na pokładzie 8 brytyjskich niewykrywalnych dla radarów odrzutowców F-35B i 10 amerykańskich. Teraz lotniskowiec wyruszył w misję na oceanach Indyjskim i Spokojnym. Stany Zjednoczone zaszczepią przeciwko COVID-19 wszystkich żołnierzy południowo-koreańskich sił zbrojnych. Prezydent Joe Biden ogłosił tę decyzję po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej w Białym Domu. Prezydent Moon Jae-in był drugim po premierze Japonii światowym przywódcą, który spotkał się osobiście z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu. Jednym z tematów rozmowy były szczepienia przeciwko COVID-19, które w Korei Południowej przebiegają bardzo powoli. Zaszczepimy wszystkich, czyli 550 tysięcy koreańskich żołnierzy, którzy spotykają się regularnie z amerykańskimi żołnierzami. Zrobimy to z troski o nich oraz o nasze oddziały. Joe Biden powiedział, że rozmawiał z prezydentem Moonem o wspólnej produkcji szczepionki z udziałem jednego z głównych producentów preparatów w Stanach Zjednoczonych. Korea jest bardzo zaawansowanym krajem i wspólnie będziemy mogli wyprodukować dużą liczbę dawek szczepionki. Według Bidena dzięki współpracy obu krajów do końca 2022 roku możliwe będzie wyprodukowanie nawet miliarda szczepionek, które pomogą zwalczyć pandemię na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielu turystów korzysta z uroku Wielkich Jezior Mazurskich i to mimo niesprzyjającej pogody. Na wodzie jest wiele żaglówek i motorówek. Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzega, że tak jak wczoraj, tak i dziś zapowiadane są gwałtowne zmiany pogody. Mają się pojawić opady deszczu, porywy nawet do 15 metrów na sekundę, także gorąca prośba od nas do tych wszystkich, którzy znajdują się na akwenach wodnych. Pilnujcie i sprawdzajcie na bieżąco pogodę, a przede wszystkim patrzcie w niebo, jak ona się na bieżąco zmienia. Lokalnie na Warmii i Mazurach może spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a burzą mogą towarzyszyć opady gradu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem w centrum i na zachodzie kraju, poza tym sporo chmur. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Aktualnie od 6 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 10 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego?

a historią. Opowiada profesor Marcin Gmys, muzykolog, dyrektor Polskiego Radia Chopin. To właśnie był utwór napisany z potrzeby serca. Tutaj nie było żadnego zamówienia. Z czego ta potrzeba się zrodziła? Zmarł kardynał Wyszyński i Krzysztof Penderecki w ciągu kilku godzin napisał utwór a cappella, jedyny utwór bez orkiestry w tym monumentalnym rekwiem, który jest właściwie arcydziełem, można powiedzieć, polskiej churalistyki. To właśnie typowa potrzeba serca. To była w ogóle ciekawa historia, bo utwór miał być wykonany na mszy pogrzebowej i on został wykonany, ale Krzysztof Penderecki wraz z orkiestrą, wraz z chórem, właściwie musiał się wedrzeć do katedry, żeby móc wykonać ten utwór. Było bardzo trudno tam rzeczywiście wejść i rozegrała się wręcz dramatyczna walka o to, żeby jednak przy trumnie kardynała ten utwór wykonać. Rzeczywiście niezwykle piękna kompozycja, która właściwie funkcjonuje też jako dzieło autonomiczne poza kontekstem polskiego rekwiem. Zresztą Krzysztof Penderecki sporządził także rozmaite transkrypcje tego dzieła i ono się sprawdza także jako utwór czysto instrumentalny. Utwór, który jest takim lamentem, płaczem nad, czy za odeszłą już postacią? Tak, z całą pewnością. Zresztą właściwie cały ten utwór, mówię o polskim rekwiem, jest rodzajem lamentu, błagania, ale nie takiego lamentu beznadziejnego, lamentu, który jednak gdzieś tam niesie pewną nadzieję. Ten element światła w tym całym, no prawie, czy ponad dwugodzinnym utworze jest tutaj niezwykle istotny. Agnus Dei dla prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zmarły został ubrany w purpurową sutannę, białą albę i fioletowy ornat. Na jego piersi spoczął krzyż biskupi z wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Na palcu miał pierścień z Matką Bożą. Dłonie oplótł różaniec. Do domu arcybiskupów przy ulicy Miodowej ściągały tłumy warszawiaków, by oddać hołd zmarłemu. O godzinie 17 trumna została przeniesiona do kościoła seminaryjnego świętego Józefa na krakowskim Przedmieściu. Przez 3 dni kilometrowe kolejki ludzi dniem i nocą przechodziły przed trumną prymasa. Ceremonię pożegnania prymasa na żywo transmitowało radio i telewizja. Wierzący i niewierzący oddawali hołd pasterzowi kościoła i mężowi stanu. Z okazji 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego żeglujemy dziś pomiędzy muzyką a historią. Czas na historię. Z nami profesor Radosław Lolo, historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Historii AFIP Wistula. Witamy pana pięknie. Dzień dobry. Panie profesorze, patrząc na ostatnią drogę prymasa, widzimy napisy niekoronowany król Polski, ostatni interrex. No to wielkie słowa. Wielkie słowa i nawiązujące w ogóle do wielkiego, a bardzo takiego zapomnianego działu historii Polski, mianowicie wielkiej roli prymasów. Ona się oczywiście od XV wieku wielokrotnie zmieniała, ale w czasach, kiedy prymasem był kardynał Wyszyński, ona przybrała zupełnie szczególną, wcześniej nienotowaną rolę. Wcześniej takiej nie było i później w zasadzie chyba już też nie, dlatego że państwo polskie było, jakie było, było to państwo w okowach systemu socjalistycznego i oto prymasowi w tych właśnie warunkach przypadła rola duchowego ojca narodu. I ona była pełniona w bardzo różnych realiach. Od tego, który przybywał do zburzonej Warszawy, na którego oczach ta Warszawa powstawała, do całego szeregu wydarzeń z okresu stalinowskiego, które się zakończyły aresztowaniem prymasa, poprzez wielkie obchody milenijne, poprzez lata 70., poprzez posługę prymasowską sprawowaną od 78 roku w okolicznościach, kiedy Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II i zakończona została też w pięknym momencie. Zakończona została w momencie tego, co nazywamy karnawałem Solidarności. To był moment historyczny, to był moment wcześniej niespotykany, wierzący i niewierzący idą na 3-dniowe uroczystości, stoją w kolejkach, żeby oddać ostatnie pokłon kardynałowi Wyszyńskiemu. No właśnie. Jest 81 rok. I komu jeszcze? Jednak przede wszystkim chyba duchowemu ojcu narodu. W tych trudnych, zmieniających się bardzo czasach, ojcu, który wyznaczał normy moralne, który walczył w najróżniejszych okolicznościach o ten naród i teraz nagle w 81 roku jego brakuje. Kto go zastąpi, jaka będzie linia, co będzie dalej z Solidarnością, kto będzie tym wyznacznikiem, który zawsze w chwilach kryzysu i w 68, i w 70, i w 76 roku upominał się, był takim głosem rozsądku, był człowiekiem poważanym przez władze komunistyczne. To też trzeba podkreślić. I teraz nagle tego człowieka, w którego słowa na żywo zawsze wsłuchiwały się tysiące, zaczyna brakować. Przyczyną zgonu był rozsiany proces nowotworowy jamy brzusznej o wybitnej złośliwości i szybkim postępie. Tak napisano w komunikacie lekarskim. Ostatnie 56 dni z życia prymasa to powolne, świadome odchodzenie w cierpieniu. Sam prymas pod datą 1 kwietnia napisał: wydaje mi się, że jest to początek końca. Tyś dał, tyś wziął. Błogosławione, tyś dał, tyś wziął. I cóż przed tobą jest, i cóż jest człowiek, tyś dał, Moim gościem jest profesor Radosław Lolo, historyk, wykładowca akademicki, a dziś rozmawiamy o 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zmarł dokładnie 28 maja 1981 roku o godzinie 4:40. Panie profesorze, wracam do tego określenia, pasterz kościoła, któremu oddawali hołd wszyscy. Pasterz, który przecież bronił się przed podjęciem funkcji prymasa Polski. Proszę pamiętać, że po śmierci kardynała Augusta Hlonda, który zresztą znał i współpracował wcześniej z młodym od niedawna biskupem lubelskim Wyszyńskim, no była to rzeczywiście trudność. Hlond cenił sobie działalność Wyszyńskiego, ale Wyszyński był człowiekiem stosunkowo młodym. Wtedy w 49 czy w 48 roku, bo zapadały decyzje w 48 roku, Wyszyński miał 47 lat i był najmłodszym członkiem całego episkopatu. On sam uważał, że nie jest jeszcze gotowy do takiej posługi. I może warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie, o którym się mniej mówi, mniej się wspomina. Otóż biskup lubelski Wyszyński był nie tylko jakby świadom bieżącej sytuacji, tego w jaki moment wszedł naród polski, co może oznaczać komunizm. On był wybitnym znawcą komunizmu jeszcze sprzed wojny, jeszcze ze swojej przedwojennej pracy naukowej, prowadzonej również na KUL-u, miał za sobą dość długie badania nad bolszewizmem, bolszewikami, również nad zresztą nazizmem, w ogóle nad totalitaryzmami. Jego prace dotyczyły kwestii społecznych. To wahanie wynikało nie tylko zatem z jakichś jego poczucia duszpasterskiej odpowiedzialności, co jakby naturalne, ale również poczucia tego w 49 roku, co naprawdę czeka, z jakim systemem będzie miał do czynienia, jak potężną walkę będzie musiał stworzyć, więc to miało podwójny wymiar. On się wahał przez jakiś czas, w końcu papież Pius XII wręcz osobiście go poprosił, żeby nie bał się. I dopiero po jakimś czasie, oficjalnie w grudniu, 26 grudnia dokładnie 48 roku ogłoszono oficjalnie informację i no z biskupa intelektualisty jeszcze powiedzmy, bo przecież proszę pamiętać, że Stefan Wyszyński no, uzyskał stopnie naukowe, no, przygotował jeszcze przed wojną i doktorat i habilitację, był związany z KUL-em zresztą jako biskup lubelski, musiał się przeistoczyć z krótko pełnionej posługi biskupiej nagle stanąć na czele całego kościoła w Polsce w tak trudnej sytuacji, której niewielu jeszcze wtedy miało świadomość. I stał się mężem stanu, mąż stanu, przed którym opresyjne władze komunistyczne czuły respekt. Może nie wszyscy aż tak czuli respekt, bo proszę pamiętać, że ci przywódcy też byli różni. Trudno mówić o jakichś takich osobistych cechach charakteru Bieruta czy potem Gomułki. Rozmowy z nimi, prymas się potem wielokrotnie spotykał z nimi i mówił, że rozmowy z Bierutem, z Gomułką były trudne ze względu na ich sposób bycia. Cenił sobie kulturę osobistą Edwarda Gierka i wypowiadał się o nim dość pozytywnie, jak chodzi o kulturę osobistą, spokój, ale władze, bez względu na to, jak ci przywódcy się zachowywali, czuły zawsze do niego ogromny respekt. Zresztą tak naprawdę od początku, od pierwszych chwil był poddany bardzo szczegółowemu nadzorowi. Znany fakt powszechnie, że próbowano nie dopuścić do ingresu jego. Na drodze, on podróżował w nocy z Lublina, miał jechać i na drodze rozciągnięto linę taką stalową. Jeżeli prymas by pojechał tą drogą, która była zaplanowana, no to ta górna część karoserii samochodu wraz z siedzącymi ludźmi zostałaby ścięta. Mamy i takie świadectwa. Także on od początku był człowiekiem bardzo niewygodnym, młodym, rzutkim, świetnie przygotowanym, a w zasadzie w każdym dniu pełnienia swojej posługi prymasowskiej od 49 roku zyskiwał wielkie uznanie narodu. Jeżeli mamy jakiekolwiek zdjęcia z oficjalnych uroczystości, kiedy jest prymas, to w zasadzie zawsze są tłumy od początku jego posługi prymasowskiej. Od tych tłumów w czasie ingresów do Gniezna, do Warszawy, no do gigantycznych tłumów na pogrzebie. Jedyna głowa kościoła w państwie za żelazną kurtyną, która się nie poddała w pewnym sensie. Poddały się Czechy, poddały się Węgry. Tam stłamszono siłą, którą oni przełamali. Natomiast proszę zobaczyć prymasa w uwięzieniu, jak on się zachowuje. On nie broni się, nie jest zrezygnowanym człowiekiem od 1953 roku. On regularnie przygotowuje siebie, potem przygotowuje dokumenty na dalsze sprawowanie rządu dusz nad narodem. No bo przecież właśnie w latach 53-56, w tych czterech kolejnych miejscach internowania, ostatnie chyba najbardziej znane Komańcza, on przygotowuje teksty ślubów narodu. I co ważne, proszę zobaczyć, jego w 56 roku, 26 sierpnia 56 roku na odnowieniu ślubów jasnogórskich, na 300-lecie ślubów Jana Kazimierza złożonych we Lwowie, jego nie ma. Teksty ślubowania zostały przewiezione na Jasną Górę. To właściwie opowieść detektywistyczna niemalże, a na pewno na niezły film sensacyjny. Prymas cały czas działa, cały czas pobudza do działania kolejne osoby. On już w 56 roku po aresztowaniu czy w trakcie tego aresztowania ma taki autorytet w narodzie i to jest bardzo ciekawe. Przecież to było bardzo szybko budowane, to jego stanowisko. On ma tak potężny autorytet, że nawet jak go nie ma, to ten pusty tron na Jasnej Górze w czasie tych gigantycznych uroczystości jeszcze bardziej krzyczy za niego, niż gdyby prymas był i uczestniczył w tych uroczystościach. Puste miejsce przygotowane dla niego także za niego mówiło. Milenium i tysiąclecie. Trzeba mieć potężny umysł i nieprawdopodobnie szeroką wyobraźnię, żeby na 10 lat prawie zaplanować pewien etap odnowy duchowej całego narodu? No tak, i to było potrzebne i to było robione w sposób systematyczny, zorganizowane na najróżniejsze zresztą sposoby. Ale ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po okropieństwach II wojny światowej, po okresie stalinizmu tego najcięższego, jest ktoś, kto mówi, nie tylko trwamy, ale odbudowujmy się, mamy po co. Odnawiajmy się moralnie, bo to jest nam potrzebne. My tego wszyscy potrzebujemy i na tym budujmy swoją drogę ku przyszłości. Z jednej strony prymas, który jest cały czas kojarzony z odłamem takiego tradycyjnego kościoła, tradycyjnej pobożności, to też jest zresztą paradoks tak niebywałej jego wielkości intelektualnej. Z jednej strony mówi się, że to człowiek o tradycyjnej pobożności, a z drugiej strony cała nowenna w ogóle to jest program odnowy. Odnowy, nie trwania jakiegoś, tylko budowania nowego ładu moralnego, opartego o takie reduty, z którymi ostatecznie, jak wiemy, system przegrał. Non possumus to słynny, nie możemy, nie pozwalamy, powiedział, że są granice, przed którymi nie cofnie się nigdy. Nawet wspominał o tym, że jeżeli będzie trzeba złożyć ofiarę krwi, to on ją złoży. Gdyby postawiono nas wobec alternatywy albo poddanie jurysdykcji kościelnej jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła, rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza. Składać nam nie wolno. poradził w sprawie Bożej. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, gdyby mówili, że prymas stchórzył, gdyby mówili, że prymas działa przeciwko narodowi własnej ojczyźnie, Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia notatka w prowadzonych od 1948 roku zapiskach pojawia się 12 maja 1981 roku, w 35. rocznicę sakry biskupiej Stefana Wyszyńskiego, dzień po zamachu Jana Pawła II. W tym dniu ostatni raz, i to z wielkim trudem, kardynał Wyszyński koncelebrował mszę świętą. Potem miał już coraz mniej sił. Wieczorem 14 była wielka uroczystość przed kościołem świętej Anny. Ludzie się modlili o cud uzdrowienia papieża i o cud uzdrowienia prymasa. Pamiętam, jak jakiś pan stałam przy nim, a on aż krzyczał: Boże, zmiłuj się, papież po zamachu, prymas umiera, co z nami będzie, co z nami będzie? Co z nami będzie? 13 maja dokonano zamachu na ojca świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra, a jednocześnie powoli odchodzi prymas polski kardynał Wyszyński. To jest dramatyczny moment dla Polaków, ten maj 81 roku. Jeszcze nikt nie wie, że za chwilę będzie stan wojenny. W ogóle, jak się tak dobrze zastanowić, to ta połowa maja w historii Polski to XX wieku, zwłaszcza to jakiś niespecjalnie szczęśliwy okres, bo to przecież czas przewrotu majowego, potem śmierci Piłsudskiego. Jakieś takie duże wydarzenia się wtedy odbywają. Natomiast no tutaj do wszystkich dociera powoli, że ten, który wstawiał się za robotnikami, no proszę pamiętać, w 81 roku wszyscy, cały świat to widział. Ten, wobec którego w czasie objęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II papież zachował się w sposób niebywały. Ta scena tego hołdu homagialnego, która się przerodziła chyba w zasadzie w hołd odwrotny. Hołd oddany przez nowo obranego papieża, do niedawna kardynała Wojtyłę, prymasowi Polski. No właśnie, to było zdjęcie, które obiegło cały świat, i słowa, które powtarzane były przez wszystkie media. Nie byłoby tego papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie ty, księże kardynale. Ale też i w swoich dziennikach on zapisał, że to jest wielki dzień i wybrano Polaka, myślnik, i to jakiego wielkiego Polaka. On widział już ogromny potencjał, jaki krył się w Karolu Wojtyle. Właściwie to wielka intuicja prymasa pozwoliła mu rozpoznać w biskupie, jeszcze biskupie Karolu Wojtyle, kogoś niezwykłego. Ta ich współpraca będzie fundamentem czegoś wielkiego. Ja zawsze lubię wracać do czegoś, co jest bliskie historii Mazowsza, do ich wielkiej wizyty w 1968 roku w Rostkowie, w miejscu urodzenia świętego Stanisława Kostki, w 400. rocznicę śmierci Stanisława Kostki, która się przerodziła w gigantyczną manifestację całego episkopatu, gdzie w tej maleńkiej miejscowości było gdzieś około ćwierć miliona ludzi, a w tym czasie cztery pancerni jeździli po pustawym stadionie w Ciechanowie. To jest jakaś symboliczna emanacja potęgi tych dwóch ludzi. No to została zbudowana relacja tak szczególna i tak wyjątkowa, że w zasadzie no, nie można się było z tym nie liczyć. Trzeba by jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki bardzo istotny w całej tej układance element, właśnie odnoszący się do tego całego układu, który się wytworzył w relacjach państwo-kościół po 78, zwłaszcza po 79 roku. Mamy tandem wielkich, chyba jednych z największych przywódców duchowych Polaków, prymasa Wyszyńskiego i w Rzymie zasiadającego Jana Pawła II Polaka od 78 roku. Przychodzi maj 81 i nagle w zasadzie to, co wydawało się jakimś trwałym zabezpieczeniem tego rządu dusz na wiele lat, w zasadzie z dnia na dzień okazuje się, że obu ich w czerwcu może nie być na świecie. Jest 4 maja. przybywa ojciec Klemens Śliwiński, franciszkanin. Był w klinice Gemelli u rannego Ojca Świętego. Przywozi księdzu prymasowi papieski różaniec. 25 maja o godzinie 12.15 z rzymskiej kliniki Gemelli zatelefonował Jan Paweł II do prymasa tysiąclecia. Prymas odszedł 3 dni później, w czwartek, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Co ciekawe, on przecież wiedział, że odchodzi i miał tę łaskę pożegnania się, nie tylko z ludźmi, ale też ze wszystkimi dziełami. Przecież na kilka dni przed śmiercią, bodaj 22 maja, ostatni raz jeszcze spotkał się ze ścisłym kierownictwem Episkopatu Polski. Potem zadzwonił papież. Przy trumnie zmarłego zgromadzili się nie tylko biskupi, kardynałowie z całego świata, ale również przedstawiciele najwyższych władz PRL-u, wysłannicy prezydenta USA. To był dowód niezwykłego hołdu nie tylko Polaków, ale i zagranicy? No tak, ale od 28 do 31 maja czuwanie przedstawicieli wszystkich środowisk, od inteligencji, robotników, chłopów, te tłumy przy kościele, kondukcie żałobnym w Warszawie, te tłumy na Placu Zwycięstwa, bo proszę pamiętać, że msza żałobna odbyła się na Placu Zwycięstwa. Mamy sporo fotografii i Urzędu Bezpieczeństwa, ale również i osób prywatnych, które pokazują nieprawdopodobny ścisk w tym miejscu. Mamy oczywiście testament prymasa Wyszyńskiego zostawiony. Możemy przeczytać przynajmniej zakończenie. Kocąc się u stóp świętej Bożej wspomożycielki mojej, Bogu Rodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem jako niewolnik, oddany jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim w dniu 8 grudnia 1953 roku, najpokorniej proszę ucieczkę grzeszników, aby była mi orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen. Alleluja. Od początku do końca wierny Maryi od najmłodszych dni. Ja bym się jeszcze upomniał tylko o kilka zdań jako mazowiecki patriota. O to, że jest to człowiek wywodzący się z ziemi nurskiej, z maleńkiej Zuzeli nad Bugiem, syn organisty, wcześniej osierocony przez mamę, potem mieszkający w Andrzejewie, no też bardzo ciekawym miejscu. Bo Andrzejewo to miasteczko biskupie niegdyś, założone przez niebyle kogo, bo biskupa Andrzeja Krzyckiego. W tych jego zapiskach są takie fragmenty, że oto to, co pamięta z dzieciństwa, to swojego ojca klękającego do modlitwy co wieczór. To w sumie niełatwe dzieciństwo, przecież 5 jeszcze rodzeństwa. I od razu świadomy wybór w chwili dorastania i droga do niższego seminarium duchownego. Praca naukowa na Kulu, którą ja bym uważał za taką w dwudziestoleciu międzywojennym, no dominantę jego, takie intelektualne dorastanie, bo mówiąc cały czas o tej tradycyjnej ludowej pobożności, to pamiętajmy, że nie robi tego człowiek, który po prostu nie umie inaczej, ale wybitny intelektualista, dla którego jest to świadomy wybór. No i to człowiek, który w momencie wkroczenia Niemców gestapo zaczyna go szukać i wydany zostaje list gończy. On się musiał ukrywać. Poszukiwano go z powodu bardzo negatywnych publikacji na temat nazizmu i ukrywa się w różnych miejscach, ale najdłużej chyba ukrywa się w Laskach pod Warszawą, pod pseudonimem Radwan III. Pomaga w opiece w duszpasterstwie właśnie nad niewidzącymi dziećmi, ale również w szpitalu polowym Powstania Warszawskiego. Więc jest jeszcze taki epizod. Jest jeszcze epizod prymasa odbudowującego Warszawę, kościoły polskie po zniszczeniach II wojny światowej. To taka trochę zapomniana praca, takiego dosłownego budowania kościoła. I kiedy umiera 40 lat temu, artyści i władze i duchowieństwo i ludzie świeccy oddają mu hołd jako prymasowi tysiąclecia, ostatniemu interreksowi. No i co dalej? Po 40 latach, panie profesorze. Kościół się zmienia, rzeczywistość się bardzo zmieniła. Ale ja bym powiedział tak, i to bardzo ważne. Przecież kardynał Wyszyński pełnił swoją posługę prymasowską, tę posługę rzeczywiście zasłużony sposób określaną mianem interrexa, czyli kogoś, kto zastępuje króla, kto zastępuje władcę tego narodu. A de facto, no to w jakimś okresie przejściowym, nazwijmy to, tym państwem, tą nawą publiczną kierował interrex. On też miał do czynienia z okresami przemian. Jego odpowiedzią była wielka odnowa. I to chyba jest taka najważniejsza część jego testamentu. Trwajmy w dziedzictwie z jednej strony, ale nie bójmy się zmian. To my odnawiajmy siebie w najlepszy z możliwych sposobów, tak jak on to rozpoczął. Szukajmy gdzieś jakiejś nowenny. Szkoda, że trudno tak dzisiaj ją napisać wprost. Szkoda, że nie mamy dzisiaj wprost takiego nowego dzieła jak te śluby jasnogórskie. Ale po to on chyba cały czas jest, żeby nam pokazywać, jak trwać w trudnych czasach, w czasach zmian, w czasach niepewności, w czasach ataków na Kościół. I to jest świadek tego, że można i można zwyciężyć. I jeszcze o tym, jak wiemy, będziemy na pewno widzieć i słyszeć we wrześniu tego roku, kiedy szczęśliwie doczekamy się uroczystości beatyfikacyjnych prymasa Wyszyńskiego. Profesor Radosław Lolo, historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Historii AFIP Wistula. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Dziękuję również i kłaniam się wszystkim państwu. Z okazji 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, prymasa tysiąclecia, żeglowaliśmy pomiędzy muzyką a historią. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Oddio, tu sei il mio Dio, d'allora io ti cerco, a sete di te. Santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua gloria. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Od początku staramy się dotrzeć do wszystkich mediów, także świeckich i tych krytycznych wobec Kościoła, z wiarygodnym obrazem tego, co Kościół robi i czego naucza. Mówi w gościu niedzielnym Andrzejowi Grajewskiemu Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jeszcze kilka lat temu media starały się w mniejszym lub większym stopniu dążyć do pewnego obiektywizmu, pokazując różne stanowiska oraz oddając głos również drugiej stronie. W ostatnich latach obserwuję wycofywanie się mediów z tych pozycji. Kierują swoje przesłanie wyłącznie do własnych środowisk, zamkniętych w bańkach informacyjnych, wyznaczanych w znacznym stopniu przez kryteria polityczne. Jeśli zasada obiektywizmu nie jest ważna, media krytyczne bądź niechętne wobec Kościoła nie starają się, jak to czyniły dawniej, o obiektywną o nim informację. Bazują wyłącznie na utrwalonych w środowiskach swoich odbiorców negatywnych stereotypach i resentymentach. Czytamy dalej. Część opiniotwórczych mediów, jak TVN czy Gazeta Wyborcza, zrezygnowała z abonowania naszego serwisu informacyjnego. To pokazuje pewną istotną ewolucję. Gazeta Wyborcza zawsze była krytycznie nastawiona do Kościoła, ale uważała, że jest on istotnym aktorem życia społecznego i niejednokrotnie korzystała z naszego serwisu. Dzisiaj jej dziennikarze już go nie potrzebują, gdyż nie są zainteresowani śledzeniem wydarzeń w Kościele. Mają na ten temat własną opinię, zbudowaną głównie ze stereotypów i resentymentów. Każda dodatkowa informacja jedynie zaburzałaby im obraz Kościoła, jaki mają, więc ich nie kupują, mówi Marcin Przeciszewski w gościu niedzielnym. A w majowym numerze miesięcznika W drodze siostra profesor Barbara Chyrowicz, bioetyk, obszernie komentuje toczący się od miesięcy spór o aborcję. Kiedy w prawie pojawiają się zapisy, które zabraniają działań uznawanych przez pokaźną część zainteresowanych nimi obywateli za moralnie dopuszczalne, bunt przeciw takiemu prawu jest nieunikniony. Prawo traktowane jest wówczas jako narzędzie przymusu do działania wbrew własnym przekonaniom moralnym. Kiedy prawo pozwala nam na więcej niż jesteśmy w stanie moralnie zaakceptować, łatwiej się nam z tym pogodzić, ponieważ naszemu działaniu nie są stawiane żadne bariery, pisze autorka. Osoby uznające dopuszczalność aborcji nie zmienią swojego zdania pod wpływem prawa, a tym bardziej pod wpływem plakatów i oskarżeń. Ponieważ te zakazy dotykają je osobiście, radość oponentów świętujących zwycięstwo wywołuje jedynie ich złość pod adresem strony przeciwnej. Czytamy dalej. Moralność jest sferą wolności. Można zmusić człowieka pod sankcjami karnymi do określonego zachowania, ale nie da się go zmusić do moralności. A to oznacza ni mniej, ni więcej, że podstawą przekonań moralnych jest dostrzeżenie wartości. Temu właśnie mają służyć etyczne argumenty. Jeśli zatem chcemy przekonać kogoś do przyjęcia określonych wartości, możemy jedynie apelować do jego serca i sumienia. Trochę to poetycko brzmi, ale o to właśnie chodzi. O przedstawianie racji, dla których ktoś miałby zmienić swoje moralne przekonania. O nastawanie w porę i nie w porę. O pokazywanie z różnych stron, dlaczego powinniśmy podejmować określone działania, względnie nie powinniśmy tego robić. To znacznie trudniejsze niż dyscyplinowanie kogoś za pomocą prawa. Nie mamy też żadnej gwarancji, że nasze argumenty trafią do adwersarzy. Kiedy zostaną odrzucone, możemy zacząć jeszcze raz i jeszcze raz, jak u Andry Żida. Cytat: wszystko już zostało powiedziane, ale ponieważ nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa. Pisze siostra Barbara Chyrowicz w miesięczniku W drodze. Autopromocja. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał. Słuchowisko z głębokiego archiwum Teatru Polskiego Radia. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Po 37 latach ponownie na antenie Trójki, w obsadzie, której nie można już powtórzyć. Wystąpili między innymi Ryszarda Hanin, Marek Walczewski i Marek Kondrat. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. Już dziś kilka minut po 20:00. Polecamy. Autopromocja.